varsın tırılsınlık canlımarından yarıldım demo. Bazen bir hayalet bazen de kararsız yolun. Başındayım istemem gelmez adalet. Usandım utandım dost dediğin etmez ihanet. Ben candım cam gibi kırıldım karakter ahtına yan yanılsın. Can acır mı kan akardı yol karanlık ben daraldım. Hep tektim bütün dostların bir bilekti. Bir de haklıymış gibi göğsünü kabarttık karşıma bile geçti. Ben varsam sen hiç yoksun. Karınca karardı dost musun düşman mı korktum. Zor bulursun anlattığın hikaye forstu. Yere düştüm kalkmak için bir bahanem bile yoktu. Yok aynı bokun acı vertesini uzatma yorulma. Müzik yapınca den o gövde gösterisi boşuna yalan. Kişilik satılmaz ki pazarda. Uzun yolun yolcusu kor birazcık anca. Yarınımız ne de bugünümüz belli değil yanına. Kar kalmaz yaptıkların hoş değil kanına. Girenler vur sen uyma onlara bırak. Uzatma sen git hadi yoluna. Yarınımız ne de bugünümüz belli değil yanına. Kar kalmaz yaptıkların hoş değil kanına. Girenler vur sen uyma onlara bırak. Uzatma sen git hadi yoluna. Ne yarınımız ne de bugünümüz belli değil yanına. Kar kalmaz yaptıkların hoş değil kanına. Girenler vur sen uyma onlara bırak. Uzatma sen git hadi yoluna. Ne yarınımız ne de bugünümüz belli değil yanına. Kar kalmaz yaptıkların hoş değil kanına. Girenler vur sen uyma onlara bırak. Uzatma sen git hadi yoluna.